الباب الخامس عشر باب في المحافظة على الأعمال أعمال کی حفاظت کرنے کا بیان ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کیا ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے اور جو حق کی باتیں اتری ہیں ان کے لیے جھک جائیں اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جن کو ان سے پہلے کتابیں دی گئیں پس ان پر مدت لمبی ہو گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها اور اللہ تعالی نے فرمایا اور ہم نے رسولوں کے پیچھے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو بھیجا اور ہم نے انہیں انجیل دی اور ہم نے ان کے پیروکاروں کے دلوں میں شفقت و رحمت رکھ دی اور دنیا کا ترک کرنا جو انہوں نے گڑھ لیا تھا ہم نے اسے ان پر نہیں لکھا تھا مگر اللہ کی رضا مندی تلاش کرنے کو ہم نے ان کے لیے ضروری قرار دیا تھا یا انہوں نے رہبانیت اس غرض سے گڑھی تھی پس انہوں نے اس کا اس طرح خیال نہیں رکھا جس طرح اس کا خیال رکھنے کا حق تھا وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ اور اللہ تعالی نے فرمایا تم اس عورت کی طرح مت ہو جاؤ جس نے نہایت محنت سے کاتے ہوئے سوت کو توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ اور فرمایا اور اپنے رب کی عبادت کر یہاں تک کہ تجھے موت آ جائے اس موضوع سے متعلق احادیث ملاحظہ ہوں ان میں سے حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا ہے جو اس سے ما قبل کے باب میں گزر چکی ہے اس میں ایک ٹکڑا یہ ہے کہ اللہ کو وہ عمل سب سے زیادہ محبوب ہے جسے اس کا کرنے والا ہمیشہ کرے وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل رواه مسلم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے رات کے وظیفے سے یا اس کے کچھ حصے سے سو جائے اور وہ اسے فجر کی نماز سے لے کر ظہر کی نماز کے درمیان پڑھ لے تو اس کے لیے لکھ دیا جاتا ہے گویا اس نے اس رات کو ہی پڑھا ہے مسلم وعن عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل حضرت عبد الله بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ، تم فلاں شخص کی طرح نہ ہونا، وہ رات کو قیام کرتا، یعنی طاقت سے زیادہ نوافل وغیرہ پڑھتا تھا، پھر اس نے اکتا کر رات کا قیام چھوڑ دیا۔ بخاری و مسلم۔ وعن عائشة رضی اللہ عنہا قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة رواه مسلم۔ حضرت عائشة رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کسی تکلیف یا اور کسی وجہ سے رہ جاتی تو آپ دن کو 12 رکعات پڑھتے تھے۔ مسلم۔